الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقون سورة زمر کی مسئلہ دا عبادت دا اللہ و اغا عبادت چپ اخلاص سری مخلص اللہ الدین پاغی دلائل ذکر کرل دوارا قسما ذکر تکائنات و شیو چلا ویلیو دا طول ما صرف دی غرض و مقصد دا پارا پیدا کلی چی دا دلیلو ندی زما دا وحدانیت او پا دی باندی پیغمبران تامر شویو قلین نیو مرتو انا عبداللہ و امرتو و امرتو بیا بیا ویلو پیغمبری پاکوی چی ما تا ام دغا مر شوی دی دغا حکم شوی دی چیزو دا اللہ عبادت عجزی و بندگی کو ما خوب اخلاص سره ابې زور نه کړی وا خلکو ته چې غي اخلاص نکو یو په لوي د الله عبادت کو بل په لوي د نورو الیاو هغه خپل تعظیم او بندګي وکولا مله زور نه ور کړ چې فعبدو ما شئتم بس چې څه کوي هغه کوي لیکن دا دی سزا تبیا ٹنگ شے دے اغا سزا بیانی چکم خلقو اللہ پہ عبادت کے اخلاص نو کڑے بلکہ شرکے و سرکڑے مداغی سزا ذکر کئی دا مطلب نو پایات کی چفابدو معاشی تم اجازت تی چه عبادت تا چا کوئی نو کوئی چه خخام شی ندا دورنو دا اللہ طرف نا داغی سزا ذکر کئی لهم من فوقهم ظلل من النار دا داغی خلق دا پارا داغی پا عمل کی صفائی نشتا داغی پا عقیدہ کی توحید نشتا اگر کا دعویٰ کئی چا دمونگا عقیدہ سیدہ دمونگا عمل سیدے فاللہ وینا ندید پارا یادی لہم ندید پارا من فوقهم ظلل من النار ده پاس دینا پر دیدی دور ظلل جمع ده ظلتن سوری تاموی وریزی تاموی سوری خود دید پار نشتا او کئینو ویلیو سورہ واقعہ کیا چیغا سوری دک لوگی دی فی سموم و حمیم و ظل من یحموم نا سوری نشتا چیغی کی آرامی لیکن سوری سرے تشبیر کور کرام چه داغی پشانت با پردی او کمرات تی نواریزی شی نوم پردی تی نمرات دی دید پارا دپاسا ددینا زللم من النار پردی دید اور بیشمار و بیحدا سشمار نشت دی و من تحتیم زلل او دلان دید دینام دیر پردی دید اور کنایدہ تڑیر کسرتنا چی اور بطی دا پاس او دلان دی چاپی دی سنگ چویلو یوم اقشام العذاب من فوقهم و من تحت ارجلهم عذاب بیرا پٹ کی جہنم بیرا پٹ کی دبرنا و دخکتنا لالذی لسزا ورکلتن او اقبلو اعمالو زگدی عقائدم دیر خرابو اعمالیم دیر خرابو دزوالو پوجو تسزا حاصل شوا ذالکا دا عذاب چا اللہ بیان کو دا جہنم یخوف اللہ بی عبادا یری اللہ پدی سراق پل بندیان اعلان و تقیع عبادی فتقون چه زما بندیان زما نو یری گیم اللہ نا یری دل سدی چه داو سر شرک نکے اغا واحد لا شریف اگنی تا دا اللہ نا یرشوا یا عباد فتقون تکا مشرکین چی دی کنا اغید اللہ نا نیری جی دارسن بیری گی لیکن دا اللہ یرے پزلکی نشتا نزکا پا عبادت کی وسر دیر مخلوق شریک کرے پزلنو کی دیر مخلوق تعظیم ساتھ لے کله د بندیانو عظمت کله د ملائکو عظمت کله نور دنیا کې د لوی لوی هستو چې بزل کې لوی ښکار شي دي نو بس دغه عظمتونه دغه نه يرام کوي دا ټول د الله سره شرک دی کله وی چې زل کې وسره زمانه یریږي ذلکی با صرف زمان احترام و عظمت ساتی یا عباد فتقون تا ترغیب دی توحید تا چه زمان بندیانو زمان او یری گینو دا عذابون نو بچے کن بیا با وور نیستا سو دپارا دے حال بیان کو دا مجرمان خلقو نافرمان خلق تغیر پارا تخویف و اخروی بیان کو چڑیر لوی تاوان کی نقصان کی پراتوی اس مقابلہ کے حال بیانی دا مومنان تغیر عقیدی و دا عمل ذکر کی اول او بی اغیر پارا دا آخرت و دا جنت خوشخبری ذکر کی والذین اجتنبوا الطاغوت اغه خلق او جزانه بچ کړی دی د طاغوت نه طاغوت تاسو یو لفظ دی چې دنیا دې ټول گمراه ولر د دنیا دې ټول گمراهان ولوم یار څومره خلق گمراه کوي کا انسانان دیو کا جنات دي وکړه چې مخلوق د الله نه اړي غیر الله طرف تا هغه ته توغوت وي دغه دا مبالغه ده په طغیان کې. طغیان سرکشې ته وي، دومره سرکشې شوي دي چې د حد نه وړي دي. ځکه قران زې په زې دا شرط لګولې دي چې ایمان به علی الله تقبلی چې طاغوت نه پاکي. اول کې ویلو فمن یکفر بالطاغوت ویومن بالله، هغه څوک چې اول خود طاغوت نه ځان بچ کی او ویومن بالله، دا یو سر ذکر دلته هغه مطلب د الفاظو کې تغییر دی او د اجتناب معنا کې دلته هم هلته هم فلته کې یکفر ویلو کفر به تاغوت څه معنا ده. دلته یو چې اجتناب ځان ساتل، ځان ساته ډډې ته ځان چې د تاغوت په لارې لړ نشي، د تاغوت سره نږدې چیرې تیر نشي، دومره به ځان ساتي. کغه انسان دې بلات جوړ شوی دا خلک گمراه کوي، ناس دې لوی لوی سره پرېخې ولی شکل خدای دې تواغوت جوړی کنا به دې نه حقیقی نه د تواغوت کارونه. او دا سیس ټکی ز دکړی دي، سال پاز ز دکړی دي، ټول شرکی الفاظ اعلانونه کړی دي، لیکلی کړی دي، دیوالونه تور کړی دي. چې دا ډیر مشهور سره دي چې د چاسو اجتی سو فیصلې سو پریشانی نزل تذی راضی دا دے کداری مسئلی حل دی ہوئی کن. اٹولو مشکلاتو حل دی ہوئی دلتا مخلوق ورمات شدیخم پدین پوئی گئی چیز مشکلاتو حل اللہ کی که تواغوت یه کوي ده پریشانو ده مصیبتونو حاجتونو ضرورتونو ازی موار اللہ ده که تواغوت تی مخلوق ورپس روان اخپوئی گی جدا خوخکارا شیطان ده منزو دسی نشتا پرده نکی ده زنانو نا او ټولې ده شرک خبری کئی دا کلمه باوئے دا الپاس باوئے دور زل باوئے تا کار ویوشی وی دمرا پیسی راکا کنا مال تی واخلی پیسی تی واخلی دیتا تواغوت ویلشی سمرمل زیونا دینا ڈک دی ارزای که دا تواغوتیان ناس دی او مخلوق حلاکی او تباکی اعتماد ولی پا غیر اللہ پیدا کی قرآن وید دینا زان ساتا بس کامیابی پا دنیا کی دا دی چې د داسې تواغیتو نه ځانو ساتو په کامیاب شي. دا لفظ قران ډیر ځای ذکر کړی نحل کې هم وی ولقد بعثنا فی کل امه رسولا ان اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ګور الله ما په هر کلی کې او په هر ملک کې پیغمبر لېګلو سود پارا ان عبد الله واجتنب الطاغوت چې الله عبادت کوي طاغوت نه ځان ساتي الله عبادت و الله عبادتي چې تواغوت ور سره نه شرک او شیطان ور سره نه نو یلا عمل بم پاکی بس تغسی سورہ مائدہ کی امیلیو انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہو دتو آغود دا کار روائی دخا دتو آغود یو جدا کپنی دا اگر کپنے کسی انما الخمر و شراب کنا والمیسر و جوارے تخلق ناس دے گا دے دننا دلشا جدا جدا زیون دیو لخا والانصاب والازلام تا سامان دے تواغوت رجسم من عمل الشیطان گن دے پلیتی دا شیطان کارون دی اللہوی فجتنبو زانتے ہو ساتے کنا دین ازان ساتے ہے نمانا کئی خاص داغی کلمیم کہ لا الہ الا اللہ لا الہ مانا بغیر دا اللہ نا ارسوک چی دین نو اگا الہ نشی کے دے اگا حاجت رواو کارساز نشی کے دے یو اللہ دے چی حاجت رواو کارساز او په نور چستاسو عقیده راغلی دا نو دا ټول ته قران نوم یې خېدې د تواغوت کته وتا پیر سه ونه تواغوت ته په خپل عمل وګوره ناستا وسره وکا خبرې واوره ټول کارونه د تواغوت او د شیطان څخه هغه په خبرو کې څه د پیغمبر حدیث نشتا دا قرآن آیت نشتا نشتا دقا خو سوال پیدا کی دقا طول خبری با دا شرک بیان صفتو نوی دا غیر اللہ کرامتو با ذکر کئی چی دا کارو شو دا کارو شو پلانی سے ابدا سے اکلا پلانی سے ابدا سے پلانی ولی چی ہو پس مری سور شو او کوڑا و سر دا مار گوروی اولیاء دی کندا تا برورو دا بی غاڑی تراکا گی انسانیت نو دیو باسی زنگل تا دی بوزی جانورو سر دیو دیکی در تواغوت کار دی زکا صفائی او طہارت دا په انسانیت کې ده پاک دامنی او نظافت دا په انسانیت کې ده او دغه سيزونو کې انسانیت ختم شي د بندنه سبل سره جوړ شي قرآن دا غي نه تعبیر په توابوت سره کړی دی نو کا بوت ته نو توابوت ته کا قبر دې نو توابوت ته کا گمبت ته نو توابوت ته کاغستا یو پیر دی چې تاسو د شرک لري خې نو هغه تواغوت دی نو الله وی ځان بچکه بس صرف پدی کې ستاسو نجات ته ها هغه کسان چې ځان ساتي د تواغوت نه کا شیطان دې د انسانانو د جناتو او کاغه نور قسمه قسم شیاطین دی په دنیا کې دین ځان ساتي څنګه ځان ساتي ای عبدوها دا معنا بالکل دغی خبره نه مانی دغی تعظیم نه کوي ای عبدوها فضل کې دغی سقدر او احترام نه ساتي ځان ساتي دغی د عبادت نه او غی تعجزی کول او دا غی پا مخ کلاس پا نامو درے دل دا ترک کالاوی این یا عبدوها وانابو الى الله اور رجوع کی اللہ تا پر وقت کی اللہ سره رابطہ دا اللہ سره تعلق دے او محبت تے پینزو وقت راضی او اللہ توتریگی لقبلو گناہن توبہ باسی او معافی غواړي هر وخت کې د الله دا تفسیر دی د هغه جملې سره فاتحه کې ذکر کړی وی ایاک نعبد و ایاک نستعین عبادت صرف د الله کو او چې کله ضرورت پیښ شي محتاج شو پریشان شو الله ستانه مدد غواړ بس انا ابو الى الله لهم البشرى خاص د دې خلکو لپاره خوشخبری ده د الله طرفنا زیر دې په جنت باندې لهم یې مقدم کچې دی له غره خاص ها بل چلنه د جمعخ کې بیان چې دا دو صفاتونه یې پکې نه اجتنبت تعوتا وانا بو الاللہ دا دنیا شرکونا و دا دنیا آلیہا و غیرے پریخی دی مددگاران و کارسازان پریخی دی او اللہ تا روجو کڑی دا پارسکی لهم البشران دید پار زیر دے و خوش خبری دا فبشر عباد اللذین یستمعون القولا اغه زیر کم دی الله بل عزت پیغمبر پاک ته وی چې تما د دې لپاره لېګلې چې زما بندیان الله خوش خبری ورکي استا په لاس دې له زیر ورکوم یو خو پکې د پیغمبر عزت حاصل شو چې الله استا په ذریعہ ولور بل بګي امت ته ډیر خیر او برکت حاصل شو چې پیغمبر پاک ول زیر ور کوي بل څوک نه او الله ته حکم کوي چې فبشر خوشخبری ورکا زیر ورکا زما بندیان ته سوک دي د الله بندیان الذين استمعون القول دا کسان دی چې وقت دی د الله کلام ته ډیر په غور سره ډیر په فکر سره یستمعون دی ډیر مبالغه وکړه اس وقت کې خودلنا په دې نیت باندې چې ځان په پوا کوما په دې نیت باندې چې سجده کوما په دې نیت باندې چې د خپل غلطو او خطایو معلوماتو کوم چې هر غلطه خطایې سور ناخواس انسان نشي پیژندې خو چې د الله کلام ووري نو دې وته غلطه او مخي چې دا غلطي ده دا غلطي ده سور غلطه یې در کشماره او دې وته صحیح لار او مخي صراط مستقيم چې دا غلطه ده ارزو خواللہ دیکی را جمع کری اللہوی زمان آقا بندیان دا خوشخبری ورکان چگی زمان کلام اوری دیر پا توجہ سران دیر پا شوق سران و پا محبت سران فیتبعونا احسنا نو اسی ناوری چو بس پیو غوگواری دا بل غوگبان تیر شون نا دا عمل کوشش کئی وَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَ نو تابیداری کوي دا غي خيسته خبرو دا غي خيسته احکامو چې الله په دې کلام کې راځي مکړی دی او بیان کړی دی او ډیره خيسته پکې دا الله د توحید مسله چې بار بار الله ترغیب ورکوي چې وره ما یو غنې ما یو غنې صرف زما بندگی کوئے للہ الدین الخالص دا اللہ دین اغد چی اغا پاک دے دا ہر سن پاک اگر کہ اس قسم لا صداق نشتا عیب نشتا نقصان نشتا ناغا عقیدت دکے دا قرآن نفا قرآن با دید پارا اور ریچی عقیدت نزدکے اسلام کې د خپل ایمان او د اسلام چې قران مونږ تاسوي قران مونږ تک ملار خي په دې زمونږه اعتماد دي زکه چې بنده خبره نه ده د الله خبره ده او د الله خبره کې شک نه وي لارې بفي یقیني خبري او چې څنګه قران واورېدو نو فیت تبعون احسنه پس تابیداری کئی اس دا غی خیستا عقیدی دا غی خیستا کلمی اولائک اللذین احداهم اللہ دا غی خلق دیں چا اللہ والا توفیق ورکانو خوشو کن اللہ چا اللہ توفیق ورکی کن اگا خلق خوشی خواه اگر کامیاب شی اگر عزتمن شی اگر دو دنیا و دا آخرت صحیح لار عمومی نو صحیح لار چوی کن اداهم اللہ اللہ دیتا ہدایتو کو دیدید اللہ شکریہ دا کئی دا دی نوی چی ارہ مونگا زاند توابوت نبچ کن دا اگر ارسوم پری خود کمخ کم کول نو سم ته توبه ويستا ا کارونه پر خدا غزاینو پر خدا چې په دغه ډیوټه کې او په دغه کاروبار کې مون سره کم خلق او غوم پر خدا ارسوم پر خدا خو پر بای کارټم ته نو کو اور الو الله سره توجه کړه الله سره رابطه وکړه اللہ وی دیدی لوئی نکی ایزا زمون کارو نا دیدی شکر ادا کی چا الحمدللہ تالا توفیق راکا مونگا سو مونگا پس پویدو تا خستا احسانو اللہ ستا خصوصی انعامو چی مونگ لے دمرا لوئی نعمت راکا چی دا نعمت پا مال دولت ناسی لیگی پاقل و پا دین حاصلی صرف د الله په فضل سره نزکوي جولایک الذین هداهم الله ای خلقو دغه دی چلاو ته ہدایت کړي اولایک هم اولل الباب هم دغه دی عقل من الله تعالی عقل من ویخه او چې چاته نه وکړي دا غیبه سچل کیږي را دي زه الله دې ته کو پوهه کړو او د دې معاملې صفاش وا ریکارډ یې کلیئر شي او چې کوم په تیار کې پراته دي الله ته هدایت نه دې کړې توفیق نه دې ورکړې نو اغي سره بس چل کو الله رب العزت وی چې اغي سره سوکسن شي کوله ځکه چې دا کارونه زما دي یو ذل من یشا و یهدی کسو گمراه کینو ملایک یو کسو هدایت چا تکیو ملایک بل سوګن شي کوله نبی علیہ السلام ډیر پریشان دا خدا ارمانو چې زبا ته هدایت کوما او دا لاله بسوال کوما چې دام داغه بندیان دي نو چې دی جهنم تزي زما خو په دار وز نه ده سودو پیغمبران خډیر په امتونو باندې زیات دردمند دي کنه ډیر دردمند دي کنه پیغمبر خدا درد په زړه کې چې زما اوس دې ته ہدایت کوم چې دیم د دې نورو په شان شي وګورم چې الله وي خوش خبري ولا ورکا الله رب العزت وي نستا کار دې صدا سي کول شي چې ما جان نميان کړی دې نو ته جنتيان کول شي چې ما گمراه کړی دې نو ته ہدایت کول شي افمن حقا علیه کلمة العذاب ایا غسوکو چې ثابت شوی دا پاغی باندی کلمه و فیصله دا عذاب دا اللہ چه لأملأن جهنم دین بز جهنم ڈکو مالاوی دا کلمه وکنا نو افا انت تنقذو من فی النار تبه بچ کی دورنا چه تبه دخو با کوشش کوما دبا خپل وس کوما ٹھیک دا ستا کوشش با نزائی کی ستا محنت با نزائی کی اگو پا خپل زی پورا تال اجر اللہ در کئی تا خو ستا زلک کی خلوص تی دا امت سرا او ډیر سخت هم دردی دا نو دغی با اللہ تال دیر اجر و عوض در کئی کا پیغمبر دے کبل سوک دے کنا او گوری دا نشی که دے چه دے چاہتا ہدایتو کی دا گمراہی نیواری دا کفر او شرک نیخلاص کی دا غدا اللہ کار دے بندہ وقفل کار کئی او اللہ وقفل کار کئی پیغمبر توی چه تب وارے تب دا سو کی افا انت تنقذو آیا تب بچ کی من فی النار اغسو کوچ پا جہنم کی دیم دستا کار نده داد اللہ کار دیم اخواز لیبت وقت دی اللہ لکلی داری پا حق کے چدا جہنمیان دی ناغی اسو کو جنت تا نشرا ہوستے اگر کتی پزاد اے پیغمبر نبت داغی خبر اپری دا پاگی پا سزان دور امو پریشان کوا اللہ تے پریدا او استاد مرگرتیا خلق استاد تسلی خلق او استاد ناس تیولاری خلق شتے کنا لیکن الذین اتقوا ربهم لیکن اگر کسان چغی یریگی دخ پل ربنا چسنگا اللہ مخکو چیا عباد فتقون چې وې ورې دې چې الله مونږ ته وی چې زمانو یریږي بس مونږ به الله نه یری هغه کسان چې یریږي د خپل رب نه لهم غرفن د دې لپاره مانې دي بالا خانی دي دا هغه لهم البشرا تفصیل کوي چې هغه زیر سشه او پوه نشو چې لهم البشرا چې الله دې دې لپاره زيره خوش خبري نو هغه زيره دا دې کنه ښا چې دې دې لپاره غرف چتون دې په بره غرف په بره بنگلي دې من فوقها غرف دې دې پاسه نور چتون دې چا وایي چې دا خو بیا کمزوري شي چې دوره په بره زې کنه کته نو ګوري په جسوره په بار ازي خو کمزوري راځي ملاوینا مبنیتن ډیر محکم دي ته په دنیا باندې قیاس کئ تا خو دنیا دي دلیل کنه اخرت خو نه دي دلیل نو دنیا کې چې په بار ازي نو کمزوري به راځي ډیر مزه په بار او د جنت اغم چتونه چې څومره په بار کې ګندوره مضبوطیږي مبنیتن ډیر محکم کیږي ها حدیث کنا علی ابن کثیر ذکر کړی چې ان فی الجنۃ لغرفا بیشک په جنت کې داسي بلډینګونه مانای دی او بنگلی دی یورا ظهورها من بطونها او بطونها من ظهورها کدن پک ناشته نا بهر طرفونه به ویني که بهر ناشته نو دن طرفونه به تحکاری دا سمانه ستا نظر نو پاکی سشی پت نئی نو دنیا که وشتا دن نراشی نو بار خو پتن لگی بیا سنا خبر نئی کنا او اگر دا سی دی چی یورا ظهور آمین بطونی آو بطون آمین ظهور آمین نو تاسو کله شو د نبی له سلام نه چې لمن یا رسول الله دا به چای نبی له سلام یې لمن اتواب الکلام و اطعم الطعام و صلى بالليل و الناس نيام دا باغ چلری چې دنیا کې خوږی خبرې کړي خوږی خبرې ارسوک پیجن چې د بل مسلمان زړه ته په درد نرسي هغه خبرې غیبت پکې نه چغلی پکې نه کنزل پکې نه نا پلا اتواب الکلام کا و اطعم الطعام او د میلما د مسافر د غریب او یتیم او مسکین تپوس کړي په خپل صرف خوراک نه کړي د بل غم ور سره ای اطعم الطعام وصلى بالليل والناس نيام خلق په خوب د پراته او د منځونه کول وی دا غیظ پر الله جو کوي رضا او کړه چې مخکې ذکر وشو فبشر عباد الذين تجري من تحت الانهار ارسمر په برچزم نو په دغه بالا خانو کې باندې نهرونه رواني خاصه نظم کنه غواړي چې نه هر خو پزما کروان نو بل په چتونه کې وسنګ روان نو هغه عقل کې ناراضي کړه هغه دنیا نه هرونه خو ندي هر ځای چې مسلمان جنتی هغه نه هرونه باور سره وي بایګي بلاندې دغه بنگلو او مانو نه هرونه وعد الله د الله وعده کړی ده لا یخلف الله المیعاد الله خلاف نکي د خپل وعدینا ته دو فریقین حال بیان کړه چې عذاب بیانو ناغم صحد نو به حدا او به انتها چې د پاسه اور دې د لاندې اور دې نو دې بیان کړه مخلوق یې یارو چې خلق وګور ځان سم کړي ځان د دې اور نه بچ کړي ور ابیار پسې د خپل نیکو بندیانو مؤمنانو نعمتونه د آخرت ذکر کړل چې الله ول تیار کړی په خوا هغه بدی ته حاصلېږي یقینا دیتہ بشارت وی په قران کې تخویف او بشارت دا دواړه طرفه بیان کړو اخرت